ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะเราไปดูกันนะคะว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทยเขาทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่าสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกพญาสัตบันทดลองกับยุงแล้วพบว่ายุงบินหนีกันว่อนเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเรื่องของบัฟเฟตต์นะคะก็มีการแนะนำให้เก็บภาษีคนรวยเพิ่มขึ้นเพิ่มที่ผู้มีรายได้1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ2หน่วยงานเตรียมที่จะประกาศคุมเหล้า6ฉบับหลังค้างมานาน2ปีเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกันที่เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะคะก็พบว่าสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกพญาสัตยาบันทดลองกับยุงแล้วพบว่ายุงบินหนีว่อนเลยทีเดียวนะคะเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่2จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จังหวัดชลบุรีค่ะนั่นก็คือนายเจษดาตั้งมงคลสุขนะคะในฐานะนักศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะของสวทช.ค่ะก็ทำโครงการวิจัยเรื่องผลของการสกัดหยาบและส่วนสกัดของดอกพญาสัตบันที่มีต่อพฤติกรรมยุงนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงกลมณีจงอารามเรืองอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะจุดเริ่มต้นความสนใจก็มาจากการสังเกตพบว่าภายในหอพักของโรงเรียนมีการปลูกต้นพญาสัตบันจำนวนมากในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีก็มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหากนั่งใต้ต้นพญาสัตบันก็จะพบยุงรำคาญน้อยกว่าบริเวณอื่นมากค่ะจึงตั้งสมมติฐานว่ากลิ่นหอมฉุนของดอกพญาสัตบันอาจจะมีผลต่อการไล่ยุงได้ค่ะในงานวิจัยนี้ก็ได้ทดลองสกัดน้ำมันหอมระเหยในดอกพญาสัตบันมาทำการทดลองกับยุงรำคาญ นะคะโดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างเก็บดอกพญาสัตบันที่สมบูรณ์ไปล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ไปอบแห้งนะคะจากนั้นนำดอกพญาสัตบันที่อบแห้งไปปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ ทดลองเลือกใช้วิธีสกัด2วิธีคือการกลั่นโดยใช้น้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่องโดยใช้อุปกรณ์ซ็อกเกล็ดนะคะเมื่อได้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยแล้วก็นำไปทดสอบกับยุงรำคาญโดยนำยุงรำคาญจำนวน40ตัวใส่ลงไปในตู้กระจกอะคริลิกใสลูกบาศก์นะคะขนาด30 × 30 × 30เซนติเมตรสังเกตพฤติกรรมในช่วงแรกจากนั้นก็นำน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากดอกพญาสัตบันใส่ลงไปพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของยุงค่ะผลการทดลองก็พบว่าสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกพญาสัตบันที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่องโดยใช้อุปกรณ์ซ็อกเกล็ดนะคะจะให้น้ำมันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นและกลิ่นฉุนมากนะคะเมื่อนำลงไปหยดในกล่องอะคริลิกที่บรรจุยุงรำคาญก็พบว่ายุงรำคาญมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอย่างผิดสังเกตค่ะโดยมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็พยายามบินหาทางออกขณะนี้ก็ทำการทดลองขนาดเล็กแต่ในเบื้องต้นสรุปได้ว่าสารหอมระเหยในดอกพญาสัตบันน่าจะมีผลต่อการไล่ยุงนะคะขั้นตอนในงานวิจัยต่อไปก็อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกว่าสารที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงของดอกพญาสัตบันคือสารใดค่ะเพราะเหตุใดจึงสามารถไล่ยุงได้หากพบสารที่คุณสมบัติไล่ยุงได้นะคะดอกพญาสัตบันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากธรรมชาติเพื่อลดสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรจากยุงเพราะต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นมียุงจำนวนมากค่ะแล้วก็ยุงเป็นพาหะนำโรคชนิดหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะก็เป็นส่งผลให้ประชากรนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วก็มาลาเรียเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวค่ะ มองเธอจากแววตาคงจวนหมดเวลารอเพียงแต่คำลาว่าเธอจะไปเร็วจนมันไม่ทันได้เตรียมใจจนไม่รู้ว่าสิ่งใดควรจะทำตอนนี้ฉันไม่ได้เฝ้าดูแลฉันไม่ได้เฝ้าใจฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้ฉันใช้เวลาเกินไปให้เรื่องงงเกินไปไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องดีๆรู้ฉันแล้วตั้งทีฉันแค่หวังว่ายังไม่สายไปทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดให้แน่นเท่าใดบอกว่ารักเธอมาเท่าไรแม้ว่ามันอาจจะสายแล้วก็ตามความรู้สึกดีๆที่ยังอยู่ยังมีไม่กี่นาทีชดเชยไม่ได้แต่ว่าคำบางคำที่ลืมไปที่ยังค้างในจิตใจเธอต้องรู้ตอนนี้ฉันไม่ได้เฝ้าดูแลฉันไม่ได้เฝ้าใจฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้ฉันใช้เวลาเกินไปให้เรื่องกันไปไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องดีๆรู้ฉันแล้วตั้งทีฉันแค่หวังว่ายังไม่สายไปเพียงหนึ่งนาทีที่เธออยู่ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ฉันอยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปที่นั่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมากเท่าไรแม้ว่ามันอาจจะสายโอ้ไม่รู้ว่าจะยังทันไหมให้เวลาหัวใจขอแค่ได้ ีที่เธออยู่ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ฉันอยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดที่แน่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมากเท่าไรฝันไหมฉันรักเธอนานาดาดาดาดา ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยกันค่ะนายวอร์เรนบัฟเฟสต์นะคะมหาเศรษฐีนักลงทุนเจ้าของห้างค้าปลีกชื่อดังวอลมาร์ทก็กล่าวว่าไม่ต้องการพเนาพนอจากสภาคองเกรสแล้วก็เห็นว่าคนอเมริกันที่มีฐานะขั้นมหาเศรษฐีควรจะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นและการที่เจ้าของกิจการถูกเก็บภาษีเพิ่มไม่น่าจะขัดขวางการเติบโตของการจ้างงานแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้นายบัฟเฟสต์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของเบิร์กชัยร์แฮทเวย์ก็ได้เขียนแสดงความเห็นเรื่องนี้ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ระบุว่าควรเก็บภาษีเพิ่มสำหรับคนอเมริกันที่มีรายได้ปีละอย่างน้อย$1,000,000ขณะที่คนยากจนและชนชั้นกลางต่อสู้เพื่อชาติอยู่ในแอฟริกานิสถานและคนอเมริกันส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อยังชีพนั้นผู้ที่จัดว่าเป็นคนรวยทั้งหลายกลับได้รับสิทธิพิเศษเรื่องภาษีคนรวยควรจ่ายภาษีเพิ่มสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐที่ต้องการให้เก็บภาษีคนรวยเพิ่มโดยกล่าวต่อฝูงชนที่มินเนโซตาเป็นการพาดพิงว่าคนเหล่านี้ต้องเสียภาษีไปไม่น้อยทั้งที่ฐานะเทียบไม่ได้กับวอร์เรนบัฟเฟสต์นายบัฟเฟสต์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีใจบุญก็กล่าวว่าเข้าจ่ายภาษีเมื่อปี2553ไปจำนวน6,938,744 ดอลลาร์ค่ะซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลแต่ก็เป็นการเสียภาษีแค่ 17.4% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้นทั้งยังบอกว่าช่วงที่คุณรวยเสียภาษีมากกว่านี้คือช่วงระหว่างปี2523ถึง2543ปรากฏว่ามีการจ้างงานถึง40 ล้านตำแหน่งแต่พอเก็บภาษีได้ลดลงนะคะการจ้างงานกลับหดหายไปด้วยค่ะก็คิดว่าสภาคองเกรสควรจะเก็บภาษีคนรวยหรือพวกที่มีรายได้เพิ่มอย่างน้อย10 ล้านดอลลาร์เพราะตัวเขาเองกับเพื่อนนะคะก็ถูกเอาใจมานานเลยนะคะรัฐบาลก็คงจะต้องจริงจังกับการทำให้พวกเศรษฐีหันมาเสียสละกันบ้างนะคะซึ่งบัฟเฟสต์นะคะกูรูแห่งวอลล์สตรีทที่สร้างความมั่งคั่งแก่ตัวเองในช่วง60ปีของการลงทุนในวอลล์สตรีทได้สัญญานะคะว่าจะบริจาคเงิน 900% ของตัวเองให้การกุศลจากการให้สัมภาษณ์นิตยสาร Fortune เมื่อไม่นานมานี้และยังเชื่อว่าสหรัฐเป็นชาติที่มีเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ที่ระดับ AAA ค่ะแม้จะถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's ลดอันดับอยู่ที่ AA บวกก็ตามนะคะค่ะบัฟเฟตต์ก็ยังยืนยันจะยังคงซื้อหุ้นต่อไปเพราะความผันผวนในตลาดเงินก็ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าค่าจ้างของพนักงานในสำนักงาน20คนนะคะขณะที่ผู้จัดการลงทุนบางคนเสียภาษีแค่ 15% ของเงินรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ค่ะคนชั้นกลางกับต้องเสียภาษีถึง 25% เลยทีเดียวค่ะกับแนวคิดนี้ถ้าเกิดนำมาใช้กับบ้านเราก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ทำอะไรก็ไม่รู้ที่มีใจดูแปลกไปจากอะไรไม่มากมายแต่ใกล้ๆคิดถึงเธออยู่ได้ก็มีบางทีที่ตัวเองยังแปลกใจเมื่อเธ ใจมันวันไหวเกือบคล้ายฉันรักเธอทุกความรู้สึกก็มีอะไรลึกซึ้งให้เก็บไว้เรื่องเล็กๆที่มันมีความหมายเกือบคล้ายคำว่ารัก เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะก็มีหน่วยงานนะคะก็ออกมาประกาศเรื่องของการผลักดันกฎหมาย6ฉบับนะคะเกี่ยวกับการคุมเหล้าค่ะหลังค้างมานาน2ปีนะคะก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ก็จะให้ความสำคัญเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อที่จะช่วยลดนักดื่มหน้าใหม่นะคะนายแพทย์สมานฟูตระกูลนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็กล่าวถึงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ออกบังคับนะคะว่าจะมีการออกประกาศเพื่อควบคุมระบุรายละเอียดข้อกำหนด ข้อยกเว้นตามกฎหมายปัจจุบันนั้นก็มีประกาศ6ฉบับที่มีการนำเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเรียกได้ว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างไรก็ตามนะคะในโอกาสที่รัฐบาลใหม่เข้ามารับตำแหน่งนั้นคงต้องเร่งผลักดันกันต่อไปโดยประกาศอีก6ฉบับนั้นก็ประกอบไปด้วยการห้ามขายรอบสถานศึกษาการห้ามขายบนยานพาหนะและบนท้องถนนการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่นการห้ามจำหน่ายในสถานกีฬาและก็ห้ามจำหน่ายในโรงงานอุตสาหกรรมและการใส่ภาพคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยมากขึ้นค่ะซึ่งประกาศทั้ง6ฉบับนั้นค้างอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามในประกาศเท่านั้นแต่กลับช้ามากเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างมากโดยเฉพาะการจัดโซนนิ่งพื้นที่ห้ามขายรอบสถานศึกษาเพราะถือเป็นการคุ้มครองนักศึกษาและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ได้อย่างดีจึงอยากฝากให้รัฐบาลใหม่พิจารณาด้วยค่ะ I see darkness. I